Lubandi tanaya lukula saba luba. Tolingani kizedi oze mwasi nangai. Topesa na kilimala koto vanda tranquil. J'ai osé, j'ai osé, nale di kouti kate. Misi mawa mama. Tolulani vraiment lukula bana bufi. Yo besi nga trouble motito to swani ose. Nale katango nyoso na bala bala batu na kangai. Kulingo oyasika ese maka bobo. Yebaka na banda koluka ya utaka la mama. Tunaka na moninga na yambaka kupesa ka rezon. Motito na limaka ya bobo. Yo se chéri na bana bona. Kakaye, nakoki lelo koni matobo ya rate. Ce n'est pas possible. Yebaka, na banda koluka ya utaka la mama. Tulaka, na moninga na ya choboke ya kopesa ka rezon. Oh, Yo hice, yeah.